Tak, właśnie Kamasi Washington ze swoimi ludźmi wykonał utwór Misunderstanding, a może ktoś też widział go na żywo, widział jak grają, jak wspaniale pulsuje muzyka i jak nawet ci, którzy twierdzą, że nie rozumieją jazzu, że jazz to nie jest ich muzyka, wsiąkają w ten klimat i w ten naturalny swing, groove i wszystko, co jest tak proste, kiedy obcuje się na żywo z mistrzami takiej muzyki, że prostsze być nie może. I właściwie słowa są niepotrzebne, bo każdy zaczyna to odczuwać. A propos odczuwania i tego świata, w którym podobne ludzie są tymi istotami czującymi, obdarzonymi różnymi wyższymi uczuciami, a świat maszyn pozbawiony jest tej ciepłej strony, to teraz połączenie ludzi i maszyn. Duet Matmos, który w 2016 roku także wydał płytę. Płytę, na której można znaleźć po prostu nieomal 40-minutowy set muzyczny. Można tak to określić, chociaż dźwięki mają dużo wspólnego z pralką, a właściwie z konkretnym modelem tego niezwykle przydatnego urządzenia i dźwiękami, jakie podczas różnych etapów swojej pracy pralka opisana w internecie, nie będę wypowiadać jej nazwy na antenie, aby uniknąć kryptoreklamy, wydaje tylko fragment na naszej antenie, jeden z tych takich bardziej gwałtownych, ale myślę, że zasługuje na to, aby także podsumowując, czy też żegnając na dobre ubiegły rok na antenie wybrzmieć. A zatem Matmos w fragmencie, a potem dołączy się do tego pięknie Salto. Salto z najnowszej płyty zespołu, który nazywa się Kristen. Przywołując wszystkie tytuły filmów, które dziś wieczorem padają, czy też dzisiaj w nocy padają, to najstarsze były Rzymskie wakacje, bo to lata 50. Potem Dolce Vita, rok 1960. No a 5 lat później w Polsce Tadeusz Konwicki nakręcił film, w którym pojawił się charakterystyczny motyw muzyczny i bardzo też upojna, charakterystyczna scena tańca. Myślę, że no wręcz prosząca o to, aby jej nie interpretować zbyt dosłownie. Thank you.

To też taka płyta, od której trudno się oderwać. Odpowiada za nią First Words i jest to muzyka, którą napisał do tańca. Właściwie nie jestem w stanie o tym tańcu powiedzieć nic więcej, poza tym, że wiem, jak wygląda tancerz, wiem, co robił wcześniej choreograf, ale samego złożenia tej muzyki z tańcem nie widziałam. Wiem jednak, że cała ta płyta, w przeciwieństwie do eksperymentów Matmosa z pralką i odgłosami, jakie wydaje, zainspirowana jest ludzkim ciałem i tym wszystkim, co może w nim zawieść, ale też tym wszystkim, co może w nim fascynować. Shrine jak świątynia, to skoro świątynia pojawiła się i to w dwóch odsłonach, po dwa nagrania Shrine Hold i Shrine Out, to pójdźmy tą ścieżką poszukiwań duchowych. Thank you. you'll find some peace of mind. Taken by Trees sprzed lat. Tak zaśpiewała, a właściwie poprosiła o to, żeby uważać i nie przeoczyć. Polskie Radio PL, ukośnik trójka, zakładka audycje, tam dwie litery PS i tam można znaleźć już wszystkie tytuły i wykonawców. Na Facebooku PS Gra, tak można nas znaleźć, a ja, czyli Agnieszka Szydłowska, mówię już do usłyszenia, a na sen mam dzisiaj pana Jaskółkę. Niech pięknie gra. Dobranoc.